Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia, sebagai wazir, pembantu.